ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่24รู้จักนิพพานที่นักวิชาการพอเข้าใจพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2552 คุยกันแบบสบายๆมีอะไรถามก็ถามกันซะเลย ขอกราบเรียนถาม อ้าวครับ เดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ ครับ ครับก็คือนิพพานนะครับทีนี้คือว่ามันเป็นลักษณะที่ยากแก่การเข้าใจแล้วก็ยิ่งยากกว่าในการอธิบายให้กับญาติโยมได้ทราบคือขอแบ่งเป็น2แง่นะครับแง่แรกคือในตัวของนิพพานเองเนี่ย คือ ความเร้าใจมันก็ไม่เร้าใจเหมือนกับจะแนะนำให้ใครไปนิพพานเนี่ยมันก็อธิบายก็อธิบายไม่ถูกก็บางทีก็คนแก่ๆก็จะไปคิดว่าโอ้นิพพานนี่เป็นเมืองอยู่เหนือสวรรค์ขึ้นมาอีกเป็นเมืองแก้วเนรมิตจะไปเข้าใจซะอย่างนั้นเพราะว่าจะไปอธิบายก็ลำบากไม่ตอบสนองต่อความสุขของญาติโยมทั้งหลายก็จะไปเน้นทางไปสวรรค์ซะมากกว่าบอกสวรรค์ก็ออกทิพย์วิมานมีบริวารนางฟ้าสิ่งสวยนานาชวนน่าหลงไหล พอพูดถึงนิพพานกว่าจะถึงมันก็ไม่เร้าใจมันยากเย็นเขียนใจบอกเดี๋ยวไว้ชาติหน้าแล้วกันนะครับก็ทีนี้สมมติว่าฝรั่งถามนิพพานเป็นยังไงนิพพานของยูเนี่ยมันแฮปปี้ไหมมันมีความสุขไหมเออเราก็คิดนิพพานมันก็เลยภาวะสุขทุกข์ไปแล้วเราก็บอกสิเอานิพพานมันก็ไม่แฮปปี้หรอกเราบอกว่านิพพานเออแล้วนิพพานเนี่ยมันดีไหมเออภาวะนิพพานนี่มันก็จะไปตีว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้เพราะมันเลยภาวะไปแล้วแล้วเกิดเขาถามอีกว่าแล้วนิพพานเนี่ยได้ไปพบพระเจ้าไหมเราก็บอกว่าไม่ได้ไปพบสิท่านก็ถามว่าเอาดีก็ไม่ดีสุขก็ไม่สุขพระเจ้าก็ไม่ได้พบแล้วเนี่ยนิพพานเนี่ยจะมีไปทำไมก็กลายเป็นอย่างนั้นนะครับและทีนี้ก็ไปอีกประเด็นหนึ่งคือการไปถึงพระนิพพานเนี่ยมันมีความยากเย็นคือไตรสิกขาคือทานศีลภาวนานะครับก่อนจะไตรสิกขาก็ปุพพนิมิตทั้ง7ก็ต้องพยายามมีให้ครบคนไปถึงได้ก็น้อยแม้จะเป็นพระก็เถิดทีนี้พอเราตั้งใจสอนญาติโยมว่าเออไปนิพพานเจริญในไตรสิกขาคือของพระคือศีลสมาธิปัญญาหรือของคุณโยมคือทานศีลภาวนาก็แทนที่จะว่ามีกำลังมีแรงว่าเอออยากจะไปนิพพานก็กลายเป็นว่าโอ้ยากฉันไม่เอาละนิพพานพอละขอไปแค่สวรรค์พอละกันเลยครับแล้วก็ติดทานศีลภาวนาก็จะติดอยู่แค่ทานคือก็พัฒนาลำบากที่จะโยงไปยังศีลนะครับก็อาจจะอิทธิพลจากไม่แน่ใจว่าอิทธิพลจากเวสสันดรชาดกด้วยหรือเปล่าเน้นการให้ฐานมากก็ทีนี้ก็ไปเข้าใจว่าชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเน้นให้ทานก็เลยคิดว่าให้ทานดีไม่ดีจะไปสู่นิพพานก็เลยก้าวไปสู่ขั้นตอนอื่นยากนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้หลายวัดก็คือไม่เน้นนิพพานแล้วไปเน้นไปทางว่าไปสวรรค์ดีกว่าทำทานอย่างมากก็รักษาศีลก็ไปสวรรค์พอละก็จะไปนึกเป็นเมืองแก้วเนรมิตอะไรต่างๆทำทานมากขนาดนี้จะได้วิมานขนาดนี้บริวารกี่องค์ก็จะไปประมาณทางนั้นนะครับทีนี้ก็พอได้ฟังพอได้ศึกษาหลายเรื่องทั้งหนังสือหรือซีดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทีนี้เนี่ยคือท่านก็กล่าวถึงว่าไปสวรรค์เนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยเทวดาเนี่ยโอกาสที่จะได้ฝึกตนก็น้อยกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยพอจะสุติก็เพื่อนเทวดาก็อวยพรว่าขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ฝึกตนที่จะได้บรรลุธรรมมากกว่าแต่ที่นี้มนุษย์เราเองในสังคมมนุษย์เราเองกับส่งเสริมให้ไปเป็นเทวดาไม่ชอบที่จะเป็นมนุษย์ นะครับก็ไปเป็นเทวดาที่นี้ไปสอนเขาให้ไปสวรรค์ไปเทวดาก็เหมือนกับผลักไสให้เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเทวดาส่วนใหญ่ก็จะลงอบายครับทีนี้พอแนะนำให้ไปนิพพานตัวพระเองบางทีก็ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่านิพพานเนี่ยมันมีภาวะยังไงก็อธิบายลำบากยิ่งจะชักจูงให้คุณโยมไปถึงแล้วก็ยิ่งลำบากนะครับอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าเราควรจะมีท่าทีต่อจุดหมายสูงสุดของชาวพุทธอย่างไรเพราะอย่างศาสนาอื่นเนี่ยจุดหมายสูงสุดเข้าใจง่ายไปได้ง่ายนึกภาพออกนะครับเรียนถามครับ อ้าวละโมทนาคือคำถามเนี่ยมีหลายแง่เหลือเกินเอาแง่ง่ายๆแต่ต้นก็คือแง่ที่หนึ่งก็คือว่าศัพท์เนี้ยคำว่านิพพานเนี่ยในสังคมไทยเราความหมายมันคลาดเคลื่อนมันเพี้ยนเยอะเหมือนกับศัพท์อื่นๆเยอะแยะทางธรรมะเนี่ยนะก็เพี้ยนกันไปนี่ก็เป็นคำหนึ่งที่เพี้ยนนี่มันเพี้ยนไปในทางที่ให้เกิดความรู้สึกเชิงปะทะไม่ยอมรับกลัวปฏิเสธอยากหนีอะไรอย่างเงี้ยความหมายที่มันเพี้ยนมันทำให้เกิดผลทางจิตใจอย่างนี้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วทีนี้ลึกเข้าไปก็คือเรื่องของคำสอนที่เป็นขั้นเป็นขั้นเราจะเห็นว่าเอาถ้าตอบอย่างกว้างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสทั่วๆไปเนี่ยพระองค์ตรัสอะไรวิธีตรัสสอนท่านจะสรุปให้ง่ายๆเวลาพระพุทธเจ้าตรัสสอนใครที่เป็นคนใหม่ไปเจอเขาในสถานการณ์บางอย่างที่เขาไม่รู้จักพุทธศาสนาแล้วคัมภีร์หลายแห่งท่านก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าพระองค์สอนอะไรเขาก็สรุปว่าองค์ตรัสอนุปุพพิกถาพอจบแล้วเมื่อจิตเขาพร้อมเนี่ยฉันจะย้ำตรงนี้จิตเขาพร้อมเหมือนกันผ้าที่พร้อมจะรับน้ำยอมแล้วพระองค์จึงตรัสอริยสัจสี่เห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ๆก็พรวดพราดอะไรขอไปนะตรัสพรุบพรับตรัสเป็นขั้นเป็นตอนลักษณะคำสอนพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปเลยส่วนจะยักยื้องกับบุคคลนั้นยังอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้ทั่วไปอนุปุพพิกถาห้ามีอะไรหนึ่งทานว่าทำไงให้สังคมมนุษย์อยู่กันเนี่ยนะตั้งแต่ในครอบครัวเนี่ยเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันให้อยู่เป็นสุขปฏิบัติต่อวัตถุให้ถูกก่อนแล้วก็เพื่อจะให้อยู่กันได้ดีทานเนี่ยมันได้ทั้งวัตถุและสังคมใช่ไหมมันเอาวัตถุมาจัดสรรให้แก่คนด้วยกันเพื่อให้สังคมอยู่กันได้ดีฉะนั้นทานนี่จะเป็นจุดเริ่มพุทธศาสนาที่พูดมาแล้วพูดละอีกหลักธรรมพุทธศาสนาก็จะเริ่มเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นบอกว่าบุญญกิริยาวัตถุสิบก็เริ่มทานแล้วมาทศพิธราชธรรมของพระราชาก็เริ่มทานแล้วก็บารมีสิบของพระโพธิสัตว์ก็เริ่มทานอ้าวมาอนุปุพพิกถาห้าเริ่มทานอีกแล้วเนี่ยการปฏิบัติต่อวัตถุเพื่อความอยู่ดีด้วยกันของมนุษย์เนี่ยเป็นจุดเริ่มปฏิบัติต่อวัตถุให้ดีอย่าคิดจะเอาเห็นกับตัวเอาแต่ได้แย่งชิงกันเนี่ยให้เห็นว่าเรามันก็อยู่กันดีแล้วจะมีความสุขแล้วก็ศีลก็ต้องไม่เบียดเบียนกันอาศัยวัตถุที่มันมีพอเพียงก็จะได้อยู่กันได้ดีนะไม่โลภเกินไปก็จะยังได้ศีลอีกทีหนึ่งนี่ต่อไปก็สักขะพอศีลว่าอยู่กันดีแล้วไม่เบียดเบียนกันนะคราวนี้ก็จะได้สวรรค์สักขะมาแหละสวรรค์พุทธเจ้าจะตรัสเรื่องสวรรค์ก่อนสักขะพอตรัสเรื่องสวรรค์ดีแล้วโอ้คนก็ชื่นชมเห็นทางเห็นแล้วพร้อมพระองค์ก็ตรัสกามาทีนวะโทษของกามเอาละสิทีนี้มาแล้วไอ้ที่ฉันว่าดีคุณก็เห็นอยู่เนี่ยมันมีจุดอ่อนนะมีข้อเสียข้อบกพร่องไอ้ส่วนที่ดีก็ดีแต่ส่วนที่เสียมีนะแล้วส่วนที่เสียมันเป็นอย่างงี้จริงไหมโอ้จริงพระพุทธเจ้าตรัสจริงเห็นข้อเสียโทษเป็นอย่างนั้นในชีวิตคนบ้างในการอยู่ร่วมกันของสังคมมีข้อเสียอย่างนั้นตรัสคุณแล้วก็ตรัสโทษพอเห็นข้อเสียแล้วทางออกมีทางไปที่ดีกว่านี้อีกกันเนกขัมมะจึงมาไม่ใช่อยู่ๆจะให้ออกบวชเนกขัมมะก็เนกขัมมะไม่จำเป็นจะต้องออกบวชด้วยซ้ำเนกขัมมะก็หมายความว่าการที่รู้จักทำตัวให้เป็นอิสระจากกาม เช่นอย่างเนี้ยเริ่มถือศีล8บ้างให้อยู่เป็นสุขได้ง่ายขึ้นไม่แต่เอาความสุขชีวิตของตัวที่ไปขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภคอย่างเดียวให้เราเริ่มมีความเป็นอิสระเนคขัมมะถอนตนออกไปปลีกตัวออกได้จากสิ่งเสพบริโภคไม่ขึ้นต่อมันนะเนคขัมมะก็คือไม่ขึ้นต่อมันทำไงจะให้ชีวิตเราความสุขของเราความอยู่ดีของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคมากเกินไปตอนนี้คือเนคขัมมะมาแล้วเนคขัมมะมาแล้วทีนี้ก็ตัดเรื่องอริยสัจตอนนี้เข้าปัญญาแล้วอริยสัจนี่เรื่องปัญญาก็ตัดเรื่องปัญหาของมนุษย์ตั้งแต่ชีวิตไปเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ๆแล้วก็เอ้าแล้วเหตุมายังไงลึกลงไปสมุทัยเอาขั้นบทบาทหน้าโรงก็ถึงตัณหาลึกลงไปถึงอวิชชาเนี่ยแล้วก็เอ้าถ้าเมื่อมันเป็นอย่างงี้แล้วเราควรแก้ไขอะไรควรจะเป็นจุดหมายจุดหมายเป็นยังไงดียังไงตอนนี้จะถึงเรื่องนิพพานก็จะตัดเรื่องนิโรธถึงเรื่องนิพพานนั่นเองแล้วก็เอ้าเมื่อวัตถุประสงค์จุดหมายทางออกที่ดีมีอยู่อย่างเงี้ยรับฟังแล้วโอ้ดีจริงๆตอนนี้ต้องเขาพร้อมแล้วนะเขาชอบพระองค์จึงตรัสมรรคทางดำเนินหรือข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงจุดหมายถึงได้บอกว่าพุทธเจ้าสอนนี่เป็นหลักการสอนที่เรียกว่าหลักพื้นฐานใหญ่ที่สุดเลยคือการนำระบบเหตุปัจจัยในธรรมชาติมาแสดงให้เข้ากันได้กับสติปัญญามนุษย์กระบวนการความคิดกระบวนการความเป็นจริงในธรรมชาติเนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั่นคือกระบวนการธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติแต่เอาปฏิจจสมุปบาทที่เป็นกระบวนการธรรมชาติเหตุปัจจัยธรรมชาติมาสอนคนปั๊บนี่ยากไม่รู้เรื่องพระองค์ก็มาจัดในรูปใหม่เรียกว่าเป็นอริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสท่านสังเกตดูตอนตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสเองลองไปดูคาถาดิที่วินัยปิฎกเล่ม4ตอนต้นเลยขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวก็จะเล่าพุทธประวัติตรัสรู้ตรัสรู้แล้วเดี๋ยวก็จะเจอพุทธพจน์ที่ตรัสเนี่ยบอกว่าธรรมที่เราตรัสรู้เนี่ยแสนยากคนทั้งหลายรู้ตามเข้าใจตามได้ยากกล่าวคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานอันนี้คือตัวหลักธรรมชาติแล้วทีนี้พระองค์ก็มานำเสนอแก่ปัญญามนุษย์นี่กระบวนความคิดก็จัดใหม่ในรูปที่เรียกว่าอริยสัจก็คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเนี่ยมาแสดงออกสอนในระบบการสอนให้เข้ากับปัญญามนุษย์กระบวนการคิดก็ออกเป็นรูปอริยสัจ4แทนที่จะเอาเหตุปัจจัยเริ่มต้นก็เอาปรากฏการณ์ที่เป็นผลมาตั้งก่อนนะสอนจากสิ่งที่เห็นอยู่ไปสู่สิ่งที่มองไม่เห็นจากสิ่งที่ปรากฏไปสู่สิ่งที่ไม่ปรากฏจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากก็กลายเป็นจากปัญหาแล้วก็โยงไปหาเหตุปัจจัยจากสิ่งที่มนุษย์พบเห็นปรากฏการณ์เนี่ยเอาปรากฏการณ์เป็นจุดเริ่มต้นเป็นตัวตั้งจากนั้นก็สืบสาวไปหาที่มาของปรากฏการณ์นั้นอันแรกก็จึงคือทุกข์ก่อนเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่ปรารถนาไม่จำเป็นต้องมาในคำว่าทุกข์แต่หมายความว่าสับรวมว่าทุกข์เรื่องที่คุณไม่ชอบใจอะไรต่างๆนั่นคือเนี่ยปัญหาทั้งหลายก็เอามาพูดแล้วก็อ้าวทีนี้ก็ชวนกันมาวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยแล้วก็เห็นมีทางออกไหมเนี่ยก็เรื่องนิพพานก็มาจุดหมายมาแล้วก็อ้าวทางปฏิบัติเป็นยังไงนี่ก็เข้ากับแนวกระบวนการคิดของมนุษย์ก็เลยเป็นกระบวนการสอนก็เลยบอกว่าเป็นวิธีในการปลุกระดมมวลชนด้วยพวกปลุกระดมมวลชนก็ใช้ระบบอริยสัจเนี่ยแต่ว่าไปใช้ในรูปที่อาจจะสนองวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีก็ได้คือเริ่มต้นจะต้องเอาสภาพที่ไม่ดีเนี่ยมาพูดร้าวใจคนบอกบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ดูสิมันเลวทรามเหลือเกินคอร์รัปชันกันมันยากจนมันมีแต่เรื่องโอ้แย่พูดไปเถอะเนี่ยเล่นทุกข์ใช่ไหมสารพัดแล้วพูดให้มันน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเลยเริ่มต้นเนี่ย นักปลุกระดมจะต้องเก่งอันนี้ใช่ไหมต้องพูดอันไม่ดีขึ้นมาก่อนพอเขาเห็นชัดไม่อยากได้ไม่เอาแน่มาอยากจะไปพ้นๆสักทีโอ้ตอนนี้ใจมันแรงกำปอกเหตุตัวการเนี่ยเนี่ยตัวการใช่ไหมตัวการนะตัวการอยู่ที่ไหนตัวการก็สมุทัยนะโอ้ทีนี้ถ้าเป็นลัทธิชนชั้นก็ไอ้ตัวการก็พวกนั้นเนี่ยกระดุมพี่พวกนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีคำว่าอะไรอมาตยาธิปไตยแล้วเขาไม่พูดให้มันคู่มันต้องคู่กับกระดุมกุดุมพยาธิปไตยนะใช่ไหมมันคู่กันอมาตยาธิปไตยก็คือพวกชนชั้นปกครองเป็นใหญ่กระดุมพีกุดุมพีเคยได้ยินไหมสมัยลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังขึ้นน่ะเนี่ยต้องรู้เรื่องอดีตตอนยุคลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นน่ะมีคำว่ากระดุมพีแต่ที่จริงมาจากกุดุมพีกุดุมพีก็คือผู้มีทรัพย์คนบ้างคลั่งนะอันนี้ก็คนร่ำรวยก็เป็นว่าหนึ่งพวกชนชั้นปกครองเป็นใหญ่ก็เป็นอมาตยาธิปไตยถ้าคนรวยเป็นใหญ่ก็เป็นกระดุมพยาธิปไตยกระดุมพยาธิปไตยก็เนี่ยเวลานี้ก็พูดอย่างเดียวทั้งสองอันเนี่ยดีไหมนะ อ้าวก็เอามาแข่งกันสิใช่ไหมบอกว่ามันต้องหาอันที่ดีที่มันพอดีพอดีอ้าวเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปเมื่อกี้ที่พูดถึงอะไรอ๋อเนี่ยเนี่ยก็ต้องหาตัวการตัวการและระบบชนชั้นไอ้พวกที่มันเป็นชนชั้นอย่างงี้ๆอะไรนี่ก็ว่าไปนะอ้าวละนี่ปลุกระดมมาถึงขั้นที่สองแล้วขั้นตัวการก็สมุทัยต่อไปก็วาดภาพสังคมอุดมคติโอ้สังคมที่มันดีนะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนฟ้าทองพองอัมไพนะเคยได้ยินไหมฟ้าทองพองอัมไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินตอนนั้นจะพูดนี่นะตอนนั้นพูดกันเยอะเลยเนี่ยอะไรถึงยุคที่ฟ้าทองพองอัมไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอันนี้คือวาดภาพอุดมคติจุดหมายนี่คือจุดที่เรียกว่านิโรธเนี่ยหมดแล้วปัญหาหมดหายทุกข์หายร้อนมีความสุขทีนี้ก็แม้ดีเหลือเกินเลยใช่ไหมโอ้มีความสุขกันเหลือเกินต้องไปให้ได้ตอนนี้มันแรงเต็มที่เลยเนี่ยขั้นที่หนึ่งมันอยากจะไปให้พ้นขั้นที่สองมันอยากจะกำจัดให้ได้ขั้นที่สามมันต้องไปให้ถึงพอมันได้อย่างนี้แล้วกำลังมันเต็มที่เลยยากเท่าไหร่สู้หมดตอนนี้ก็บอกวิธีปฏิบัติทีนี้วิธีปฏิบัติยังไงจะยากยังไงเอาเท่านั้นเลยแต่ถ้าท่านขืนไปสอนวิธีปฏิบัติก่อนยากเย็นไม่มีใครเอาด้วยใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงสอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคพอมรรคนั่นก็หมายความเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะเดินกำลังเข้มแข็งแล้วทีนี้ก็เอาสิจะยากจะเย็นยังไงก็ไม่กลัวแล้วอันนี้อริยสัจทีนี้นี่เป็นในแง่ของขั้นตอนการสอนท่านจะมองในแง่ขั้นตอนการสอนท่านก็ต้องดูว่าเราจะสอนเรื่องนิพพานเนี่ยมันอยู่ระดับไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วทีนี้ก็ในเรื่องหลายแง่เช่นในแง่ของความหมายทั่วไปความหมายทั่วไปนิพพานก็เป็นศัพท์ง่ายๆเป็นศัพท์ที่เลือกแล้วว่าดีที่สุดในยุคพุทธกาลคือในยุคพุทธกาลชาวบ้านเขาใช้คำนี้ในความหมายที่แสนจะดีเลิศประเสริฐสุดสิ่งที่ปรารถนาที่สุดแล้วพระองค์จึงเอาคำนี้มาใช้แต่มันดีในทางไม่มีโทษนะมันดีจริงคือมันดีไม่มีโทษเช่นพ่อแม่เนี่ยลูกเกเรเกตุงทำเสียหายมาเขากลับตัวได้มาประพฤติดีเนี่ยแม่มันชุ่มฉ่ำใจนิพพานสักทีนั่นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่านิพพุโตนิพพุโตนิพพานนี่เป็นศัพท์นามเป็นภาวนามหรือกิริยานามก็ได้ภาวนามก็คือสภาวะเป็นความทีนี้ถ้าเป็นคนเนี่ยก็นิพพุโตนิพพานแล้วท่านยกตัวอย่างในคัมภีร์เลยอย่างในคัมภีร์เล่าประวัติพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเจ้าหญิงองค์หนึ่งท่านอยู่บนปราสาทแล้วพอดีเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเสด็จมาแล้วเจ้าหญิงเนี่ยมองเห็นเจ้าชาย กิตติศัพท์ของพระองค์ก็ดีมากแล้วก็บุคลิกลักษณะก็ดีแล้วเจ้าหญิงท่านเนี้ยก็อุทานขึ้นมาบอกว่าเจ้าชายผู้นี้เป็นลูกของใครพ่อแม่กันนิพพานก็หมายความว่าชุ่มฉ่ำเย็นใจสบายใจมีความสุขใจเหลือเกินนะพูดไม่ถูกอ่ะเป็นสามีของปัญญาใดปัญญานั้นก็นิพพานอะไรเนี่ยพอจะนึกได้ไหมฮะนี่คือความหมายนิพพานแล้วก็จะใช้ในคำที่เป็นสำนวนอุปมาเนี่ยมีมากก็จะมีเช่นว่าจะทำอะไรสักอย่างที่ทำให้คนหายเดือดร้อนแล้วก็อุปมาเหมือนดังมหาเมฆหลั่งฝนลงมาทำผืนแผ่นดินใหญ่ให้นิพพานเข้าใจไหมฮะแล้วความหมายว่ายังไงเออท่านแปลเองอุปมาเนี่ยมันเข้าใจดียิ่งกว่าจะแปลอีกผืนแผ่นดินหมายความว่าทั้งประชาชนกำลังเล่าร้อนแห้งแล้งกันดารเนี่ยฝนใหญ่มาตกแล้วก็นิพพานทำให้ผืนแผ่นดินเนี่ยนิพพานประชาชนน่ะประชาชนทั้งแผ่นดินหรือบนผืนแผ่นดินนิพพานแล้วท่านจะแปลว่าไงดีไหมเอาแค่นี้นี่คือความหมายนิพพานนะทีนี้จะนิพพานยังไงทีนี้ก็ว่ากันไปทีเป็นระดับแหละนิพพานตั้งแต่จิตใจธรรมดาเนี่ยท่านมีปัญหาเล่าร้อนอะไรก็หายเล่าร้อนนั่นนิพพานแล้วมีเรื่องไม่สบายใจเดือดร้อนปัญหาแก้ไม่ตกมาถึงวันหนึ่งแก้ได้นิพพานแล้วเออมันยังไม่พอแค่นี้มันชั่วคราวนิพพานแบบนี้ก็ศึกษาวิธีปฏิบัติท่านก็บอกไปพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาไปในที่สุดจิตใจเป็นอิสระนิพพานก็คือภาวะที่เป็นอิสระแท้จริงด้วยปัญญาปัญญาที่รู้เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกนี้อย่างที่ว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งจิตใจถึงจุดที่ลงตัวกับโลกและชีวิตปัญญามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาทำให้จิตลงตัวคือปัญญาเป็นตัวมาปลดปล่อยจิตมันจะปรับสภาพจิตพัฒนาจิตขึ้นไปจนถึงจุดที่ธรรมจิตเนี่ยลงตัวกับโลกและชีวิตที่ได้คือจิตมนุษย์เนี่ยเป็นปัญหาไอ้ที่มันทุกข์ที่จิตแต่ไอ้ตัวที่จะช่วยให้จิตพ้นทุกข์ก็คือปัญญาพอจิตพ้นทุกข์มันก็เป็นนิพพานท่านจึงบอกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายหลุดพ้นแล้วจากทุกข์แต่อะไรมาทำให้จิตหลุดพ้นก็ปัญญาปัญญารู้เข้าใจเป็นขั้นๆเนี่ยก็ทำให้ท่านหลุดพ้นไปท่านไปเจออะไรไม่รู้ปั๊บนี่อึดอัดจิตคับข้องใช่ไหมพอรู้ว่าคืออะไรเป็นอย่างไรจะแก้อย่างไรจะเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับโลกวิธีเป็นไปเรื่อยๆนี่พอเราเข้าใจโลกชีวิตดีขึ้นปัญญามันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยพัฒนาไปสู่การเป็นอิสระมากขึ้นจนกระทั่งว่าทุกข์เทอะไรเชื้อมันไม่มีเหลือมันก็เลยไม่มีทุกข์เหลือไม่มีทุกข์เหลือท่านก็ใช้คำในทางบวกว่าเป็นบรมสุขก็จึงมีคำพุทธพจน์ว่านิพพานังปรมังสุขขังนะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าตอบได้บอกว่านิพพานเป็นสุขไหมบอกโอ้มันยอดสุขเลยไม่ใช่ไปหนีไม่ต้องไปเลี่ยงแต่ว่าสุขแบบนี้คุณยังไม่รู้จักนะต้องเติมอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็บอกว่าเออนิพพานเป็นสุขไหมนี่ถ้าขั้นที่หนึ่งถ้าไปหนีก็ยุ่งแล้วอย่าไปหนีบอกสุขแน่นอนแล้วสุขที่สุดด้วยแล้วต้องแถมนะอย่าไปหยุดกันแต่สุขสูงสุดเนี่ยคุณเนี่ยยังไม่ได้มันเหนือกว่าที่คุณคิดอันนี้พระอรหันต์อย่างพระเถระองค์หนึ่งเป็นมหาสาวกเป็นพระราชามาก่อนแล้วก็มาบวชหรือจะมหากัปปินทราชานะพระมหาสาวกองค์เนี้ยท่านเป็นพระราชามาก่อนมาบวชแล้วต่อมาท่านไปนั่งไปยืนที่ไหนท่านมักจะอุทานว่าสุขจริงหนอเนี่ยพระอรหันต์ท่านที่จะอุทานได้อย่างนี้จริงๆสุขจริงหนอสุขจริงหนอก็เลยมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี้ยอวดอุตริมนุสธรรมอวดคุณวิเศษพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกมาถามท่านก็อธิบายคือพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นประจักษ์คนอื่นก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยสมัยก่อนท่านเป็นพระราชามีทุกอย่างพร้อม จานเงินจานทองมีวังมีเมืองใหญ่แล้วก็มีประตูเมืองมีพวกทหารมาคอยระวังอยู่เชิงเทินอยู่ป้อมปราการแล้วมีทหารไปกองพลละกองทัพหรือกองอะไรก็แล้วแต่มาคอยคุ้มครองดูแลแต่ว่าไปไหนนอนไหนมันก็ยังมีความหวาดระแวงไม่ได้มีความสุขจริงจังแต่บัดนี้เราไม่ต้องมีอะไรเลยแสนสุขจริงหนอนั่นเลยท่านก็เลยอธิบายว่าอย่างนี้นี่พระราชาเก่าบัดนี้ได้เป็นพระอรหันต์นั่นแหละเรื่องของความสุขอะไรเนี่ยมันก็มาเป็นขั้นๆอย่างนี้จนกระทั่งว่าอย่างที่บอกเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันหมดเชื้อที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็เลยไม่มีทุกข์จากคนที่ต้องหาความสุขมาเป็นคนมีความสุขคนทั่วไปเนี่ยนะยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคหาความสุขเชื่อไหมแล้วก็พูดกันจะหาความสุขละทำไมไม่พูดมีความสุขไหมคนหาความสุขนี่มันแสดงว่ามันไม่ค่อยมีความสุขถูกไหมและการที่หาแสดงว่ามันขาดใช่ไหมถ้ามีมันก็ไม่ต้องหาหาความสุขกันจังเลยแล้วก็เลยต้องพัฒนาไอ้วิธีการหาและสิ่งที่จะต้องไปหาที่จะมาสนองความต้องการมันเลยไปกันใหญ่โลกนี้จะพังเพราะการหาความสุขนี่แหละใช่ไหมแล้วจะเพิ่มทุกข์กันใหญ่เพราะแย่งกันหาความสุขเนี่ยคุณหาความสุขนี่เป็นระดับต้นเท่านั้นนะคุณจะต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีความสุขทีนี้พุทธศาสนาก็จะสอนวิธีพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยความหมายหนึ่งเลยระบบทั้งหมดเนี่ยก็คือกระบวนวิธีในการพัฒนาความสุขเราจะบอกความสุขขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ยังอิงอาศัยยังขึ้นต่ออามิสขั้นนี้ยังขึ้นต่อสิ่งภายนอกขั้นนี้เป็นอิสระขึ้นมาขั้นนี้เป็นอิสระอย่างยอดยิ่งเลยเนี่ยพุทธศาสนาจะแบ่งความสุขหลายขั้นเลยทีพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งความสุขนะท่านจะตอบให้ผิดไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์ก็เคยย้ำบอกแล้วใครๆพออริยสัจอะไรโอ้หนึ่งทุกข์อ้าวตายแล้วพุทธศาสนาสอนทุกข์ไม่ใช่ท่านสอนถึงสิ่งที่มนุษย์ประสบอยู่แล้วทุกขังปริญญายังทุกนี้พึงรู้ทันท่านสอนกิจในอริยสัจกำกับคืออริยสัจ4เนี่ยถ้าไม่รู้กิจในอริยสัจนี่แสดงว่ารู้ผิดไม่เข้าใจไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่รู้กิจในอริยสัจอริยสัจ4เนี่ยมี3ขั้น1ต้องมีสัจญาณรู้ตัวอริยสัจแต่ละข้อ2กิจญาณรู้กิจหน้าที่ต้องทำต่ออริยสัจแต่ละข้อนั้นนี่ถ้าไม่มีข้อ2เนี่ยจบไปไม่ได้แล้วก็รู้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทันมันทุกข์สำหรับปัญญารู้พูดง่ายๆทุกข์ไม่ใช่สำหรับเราเป็นคำสอนนี่ไม่มีในพุทธศาสนาต้องตอบให้ได้ทุกข์นี่เรามีหน้าที่ต่อมันอย่างไรทุกข์สำหรับปัญญารู้หรือสำหรับเรารู้ด้วยปัญญารู้เท่ากันสองสมุทัยสำหรับแก้ไขกำจัดละหน้าที่สามนิโรธจุดหมายต้องทำให้ประจักษ์แจ้งบรรลุถึงนี่ไปอยู่ข้อสามนี่แหละฟ้าทองผ่องอภัยแล้วสี่ก็นี่แหละวิธีปฏิบัติต้องภาวนาต้องเจริญต้องทำให้เป็นให้มีข้อที่สี่มรรคต้องปฏิบัติต้องดำเนินต้องทำให้เป็นให้มีแน่กิจในอริยสัจสี่ข้อนี้ต้องแม่นหนึ่งทุกขังปริญญายังทุกสำหรับรู้ทันกำหนดรู้เท่าทันมันด้วยปัญญาสองสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังสมุทัยต้องละต้องกำจัดแก้ไขนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตับพังต้องทำให้ประจักษ์แจ้งบรรลุเข้าถึงแล้วก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังคือมรรคต้องภาเวตับพังต้องทำให้เป็นให้มีขึ้นให้เป็นมีจริงขึ้นมาก็คือปฏิบัติลงมือทำก็สี่ข้ออริยสัจเนี่ยฉะนั้นแม้จะจับหลักอริยสัจให้ถูกก็ได้ความเนี่ยทีนี้เวลาเราปฏิบัติตามมรรคไปเนี่ยสามข้อแรกมันก็จะเจริญพัฒนาความรู้ความเข้าใจอะไรจะอะไรข้อหนึ่งก็รู้เข้าใจหมดไปน้อยลงในข้อสองก็ละได้มากขึ้นในข้อที่สามก็ก้าวไปใกล้ขึ้นไปสุขก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยได้มรรคเนี่ยเป็นไปเองเพราะฉะนั้นปฏิบัติข้อเดียวข้อ4แปลว่าได้หมดทั้ง4ข้อแล้วก็จะจบอีกทีหนึ่งก็แปลอันว่า เรามาเข้าสู่ทางของอริยสัจนี่ก็คือทางไปสู่นิพพานนั่นเองมาปฏิบัติถูกมันก็คือเราอยู่ในทางนิพพานอยู่แล้วอ้าวถ้าว่าถึงสวรรค์ที่จริงเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็อยู่ในทางเป็นขั้นตอนหนึ่งในการไปนิพพานได้ซ้ำแต่ว่ามันอาจจะหลงได้นะอาจจะไปติดไปเพลินน่ะเพราะสวรรค์นี่เป็นเรื่องเสพเรื่องบริโภคก็ไปติดสิ่งเสพบริโภคก็หลงเพลิดเพลินไปก็ทำให้เนิ่นช้านั่นก็แปลว่าทางนิพพานก็เป็นทางที่เราต้องพัฒนาตัวตลอดเวลาแม้ไปเจอสิ่งที่ดีในระหว่างก็จะไปหลงติดไม่ใช่เดินทางไปเจอพุ่มไม้สวนส้มในระหว่างทางว่าสวยแล้วเลยเพลินอยู่สวนนั้นสนิทเอออย่าไปเพลินอยู่นั่นยังมีจุดหมายไปต่อเอาชื่นชมสักหน่อยก็ลงไปชื่นชมสวนที่มันน่าเพลิดเพลินรื่นรมมีความสุขแล้วก็เดินทางต่อไปถ้าไม่หลงมีกำลังเข้มแข็งก็ต่อไปพระโพธิสัตว์ท่านก็บำเพ็ญบารมีอย่างเงี้ยไปของท่านก้าวหน้าไปนี่แหละครับทีนี้ความสุขก็พัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นๆกันๆโอ้ท่านแบ่งบางแห่งแบ่ง10ขั้นเลยความสุขพุทธศาสนานี่พอเข้าสู่เรื่องปฏิบัติแล้วพูดแต่เรื่องความสุขไม่พูดแต่เรื่องทุกข์มีพุทธดำรัสในพระไตรปิฎกใครมองเห็นนิพพานเป็นทุกข์ไม่มีทางตรัสรู้ให้เข้าใจกันด้วยแปลว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์เราต้องรู้ว่าท่านสอนเพื่อให้เราเข้าใจรู้เท่าทันเป็นเรื่องสลับปัญญาแล้วถ้าเราไม่รู้เข้าใจทุกปัญหามนุษย์แล้วเราจะไปไงใช่ไหมเมื่อเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของสัจธรรมความจริงเอาแล้วครับเป็นอันว่าปฏิบัติไปตามมากกับพัฒนาความสุขใกล้จุดหมายนิโรธขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขพัฒนาไปจนกระทั่งว่าไม่ต้องหาความสุขแล้วตอนนี้มีความสุขแล้วมีความสุขที่เป็นอิสระหนึ่งจะหาเป็นไม่ยังความสุขแทนที่จะเป็นสิ่งภายนอกกลายเป็นคุณสมบัติในตัวเองเพราะมันมีความสุขและคุณสมบัตินั้นเป็นคุณสมบัติของตัวเองเลยเออทำไงให้ความสุขเนี่ยเป็นคุณสมบัติของชีวิตของเราให้ได้เอามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมมันต้องให้ความสุขเป็นคุณสมบัติของเราสิจะนั่งนอนที่ไหนมันก็มีสุขอยู่ไม่ต้องไปพึ่งไปขึ้นทีนี้มันก็มาสู่ข้อที่สองมันไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นความสุขที่แท้มันไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นไม่ต้องพึ่งพาเป็นความสุขที่มีในตัวเองก็เป็นอิสระความสุขของเราก็เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่ออันโน้นอันนี้ทีนี้มนุษย์ที่เป็นนักหาเนี่ยมันมาสู่ข้อที่สองด้วยความสุขนั้นต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคไม่มีตายเลยไม่มีก็ทุกข์แสนทุกข์ต้องมีมันจึงจะมีความสุขจึงจะอยู่ได้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้แย่นะพอต่อไปแก่เข้าเจ็บป่วยเข้าเท่านี้ไอ้วัตถุนั้นก็พึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้อินทรีย์ไม่รับสุขในตัวก็ไม่ได้พัฒนาไว้ไม่มีไอ้สุขของตัวต้องขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นตัวเองร่างกายสภาพชีวิตมันก็ไม่รับแล้วไม่เอาแล้วเบื่อด้วยอาหารที่เคยอร่อยตอนนี้ไม่ยอมกินแล้วเบื่อใช่ไหมเป็นทุกข์แล้วท่านจะหาความสุขที่ไหนความสุขไปขึ้นต่อมันแล้วนี่แหละท่านให้เตรียมไว้คุณจะมีสุขภายนอกพึ่งพาก็มีไปแต่ว่าอย่าลืมพัฒนาหนึ่งมีความสุขเป็นคุณสมบัติของตัวเองใช่ไหมไม่ต้องหาก็ได้สองความสุขนั้นไม่ต้องพึ่งพาเป็นอิสระกับตนเองแล้วก็สามความสุขนั้นสมบูรณ์ในตัวไม่มีเชื้อแห่งทุกข์เหลืออยู่เชื้อแห่งทุกข์ไม่มีแหละจบนี่คือนิพพานพอเห็นไหมว่านิพพานดีไหม ดีนะนี่แหละนิพพานทีนี้มันมีผลต่อไปเพราะบุคคลนิพพานเนี่ยนะตัวบุคคลนั้นเหมือนกับไม่มีแล้วตัวตนก็ไม่มีเพราะว่ามันมีความสมบูรณ์ในตัวเองมันมีความเต็มอิ่มเราจะหาความสุขเราจะมีตัวตนที่ต้องหาความสุขให้ตัวตนเราได้เสพให้ความสุขความอะไรมันมีพร้อมในตัวแล้วเนี่ยตัวมันเลยไม่ต้องมีเข้าใจไหมเออมันก็ไม่มีตัวตนมันก็เลยดับตัวตนไปมันไม่มีตัวตนอย่างนี้ในความหมายหนึ่งถ้าท่านตราบใดท่านต้องหาความสุขท่านต้องมีตัวตนหนึ่งตัวตนที่ไปหาความสุขสองตัวตนที่จะเสพความสุขเอาความสุขมาสนองถูกไหมอันนี้มันก็ไม่มีแล้วตัวตนสุขก็สมบูรณ์ในตัวมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอิสระ ทีนี้พลังงานชีวิตเหลืออยู่แล้วพัฒนาตัวมาขนาดนี้ปัญญาบรรยือก็ดีมีประสบการณ์รู้เข้าใจหมดทำไงก็มองเห็นเพื่อนมนุษย์โอ้เขายังทุกข์ยังเดือดร้อนตัวเองผ่านมาหมดเข้าใจจิตใจเขาหมดเลยโอ้จะต้องช่วยเขาเหมือนกับคนที่หลุดพ้นแก้มัดตัวเองได้แล้วเห็นคนอื่นถูกมัดอยู่ก็อยากจะไปช่วยแก้มัดนี่ตัวเองก็ไม่ต้องหามันสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องคำนึงตัวเองไม่ต้องห่วงตัวเองแล้วนี่เพราะนั้นท่านผู้บรรลุนิพพานก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนต้องห่วงไม่มีเรื่องต้องทำเพื่อตัวตนถึงคำนี้สำคัญไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนอีกแม้แต่การพัฒนาตัวไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนแม้แต่การฝึกตนหน้าที่ของมนุษย์ขั้นสุดท้ายคือการฝึกตนก็หมดแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนนี่สำคัญที่สุดทีนี้เรื่องตัวไม่มีแล้วทีนี้ก็ชีวิตพลังงานที่มีการพัฒนาปัญญาจิตใจอะไรเรื่องที่มีอยู่เนี่ยก็ไปทำเพื่อโลกหมดก็มาถึงพหุชนิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะฉะนั้นพอเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็สอนคำนี้แต่ว่าที่จริงในระหว่างนั้นก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ผู้อื่นอยู่แล้วตลอดทุกช่วงแต่มาถึงจุดสุดท้ายนี่มันไม่เหลือแล้วตัวตนไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนอีกก็ทำเพื่อโลกอย่างเดียวเพราะนั้นก็จึงใช้คำว่าบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกเนี่ยก็มาบรรจบที่นี่นี่เรียกว่าอุดมคติพุทธศาสนาก็จะไปเหลืออะไรก็ตัวตนไม่มีก็เหลือสภาวะธรรมมันสิสภาวะธรรมมันก็เป็นรูปธรรมนามธรรมมันก็มีของมันตามปกติจิตท่านเรียกว่าถึงอสังคตะถึงภาวะไม่ปรุงแต่งอันนี้ก็พูดถึงระดับปลากระเต่าแล้วก็ใจไหมบอกว่าตอนนี้ปลายังไม่ถึงบกก็เข้าใจเรื่องบกไม่ได้เพราะนั้นเอาสุดท้ายที่ว่าเนี่ยก็วิสังขารกตังจิตตังเคยเจอไหมพุทธพจน์เนี่ยเอามีส่วนนะในบทวิสังขารกตังจิตตังจิตบรรลุวิสังขารนะไอ้วิสังขารก็สังคตะสังคตะภาวะก็จริงก็บรรลุนิพพานนั่นก็คุยกันแบบสบายๆนะมีอะไรไม่ชัดก็ต้องถามกันให้ชัดที่สุดเท่าที่จะชัดถือความชัดถ้าไม่ชัดไม่เป็นปัญญาแต่บอกเข้าใจมันไม่ชัด ไหนเอาพอตอบเขาได้นะตอบได้ตอบโมทนาได้ฮะ ฟังแล้วมีปิติ โอ้โมทนาด้วยก็เอาจับให้ได้เดิมเป็นศัพท์ที่ดีที่สุด ย่ออริยสัจ4ให้เข้าใจได้ง่าย ก็พระพุทธเจ้าย่อไว้ให้แล้วเราไม่ได้มาย่ออะไรพิเศษเลยว่าตามพระองค์เลย